تمہارے نقش قدم کو جہاں جہاں دیکھا، گلوں میں رنگ میں بہار میں خوشبو میں درخت میں فضا میں، اس ایک عکس کو میں نے کہا کہا دیکھا، اس ایک عکس کو میں نے کہا کہا دیکھا۔ اور سامنے دیے نشان وہ زمانے میں بھی یہ بات سکندر آئے، وہ زمانے میں بھی یہ بات سکندر آئے، جو تیرے قرب کی خوشبو میں بسے رہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے بدا دین گزر کے تارے تیرے جلووں سے جو معمول رہا کرتے ہیں، دیکھنا تجھ کو تجھے سوچتے رہنا ہر پل، اپنے ہونٹوں پہ میرا نام لیے پھرتے ہیں، جن کا ہر سانس گزرتا ہے تیرے خاطر، خود کو جو تیرے لیے وقف کیے پھرتے ہیں، ہر کسی کو یہ سعادت بھی کہاں ہے حاصل، ہر کوئی تیری عنایات کہاں پاتا ہے، اس کو کیا اور جلالوں کی ضرورت ہے جو اپنے دل میں تیرے قدموں کی نشان پاتا ہے، اب ذرا جسم کرم ان کی طرف بھی کرنا جن کے ہونٹوں پہ رہتی ہے غموں کی آہیں، میرے آقا جن کے ہونٹوں پہ دہتی ہے غموں کی آہیں، جن کی آنکھوں میں بسی رہتی ہے تیری صورت دیکھتے رہتے ہیں، ہر رات جو تیری رانے وصل کی مجھ کو بھی خیرات عطا کر جانا، جہاں تو برستا ہے پیار کا بادل بن کر دمِ آخر پڑے ہی ہوں تیرے گرنے مجھ پر، یا رسول اللہ دمِ آخر تیرے گرنے مجھ پر پڑے ہی ہوں یا رسول اللہ، یوں تیرے حسن کے رنگوں میں اتر جاؤں میں، ساتھ لوں تیری تمناؤں کے سائے سائے، اور تیرے قدموں پہ سر رکھ کے بھر جاؤں میں۔ سامعین کی مبارک، اب دعوت ناطقہ دے رہا ہوں، دم توڑی ہوئی ساتوں کو تیمم کے پرچم ادا کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں آج عقیدت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم پروفیسر ارشد علی میاں صاحب، دعوت کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان سلام علی رسول، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ آپ کا حضور صدر کو ہے پیش فرماتے ہیں جناب محترم پروفیسر ارشد علی میاں صاحب۔